Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Eylül Çarşamba. Yıl 2012, ay 9, gün 249, Hızır 123. 1433 Hicri Şevval 18, 1428 Rumi Ağustos 23. Susurlu Ayran Sanat ve Kültür Şenliği 1989. Günün nasiyeti. Eylül ayı sağlığı. Evvelce alınmış sıtma, soğuk alma ve mide bağırsak bozukluğu tekrar uyanır. Akciğer verimi de sonbaharın gelmesiyle hızlanır. Veremliler, besinlerini iyi düzenlenmiş olması, alkol, tütün ve aşırı yorucu faaliyetlerden kaçınılması şartıyla kışı rahat geçirirler. Eylül ayında, dünden devam, ahır ve kümesler. Koyunlar yaylalardan indirilir, ineklere yeşillik, atlara yulaf ve kuru ot verilir. Devamı yarın. Yemek listesi gün 249. Sulu köfte, makarna, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. We have on the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, all love. Nothing less, only love. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Louis Armstrong'dan We Have All The Time In The World adlı parçayı dinledik. Bunu hala Hal David hafta sonunda Amerikalı şarkı sözü yazarı efsanevi Burt Bacharach'la birlikte yaptıkları şarkılar dilden dile günümüze de dolaşan efsanevi besteci ve şarkı sözü yazarlarından Hal David'in ölümü üzerine çaldığımız parçalardan biriydi. Louis Armstrong, We Have All The Time In The World, bu parça John Barry ile beraber bestelenmiş Hal David'in. John Barry ile birlikte yaptığı bir çalışmadandı. Dünya kadar zamanımız var aşka ve sevgiye diyen bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Ve bugün bakıyoruz tarihte neler olmuş. 1793'te Fransız devrimi terör rejimini adlı adınca resmi adıyla terör döneminin başladığını ilan etmiş. 1793'te Fransız Milli Kongresi konvansiyonu. 1918'de de Kızıl Terör üzerine kararnamede Rusya'da yayınlanmış. Yani bugün tarihte terörle ilgili günlerin yıl dönümleri oluyor. 1960'da da bugün Cassius Clay adını taşıyan bir boksör altın madalyayı almıştı olimpiyatlarda Amerika Birleşik Devletleri adına Roma'da. Sonradan Muhammed Ali adını alacak ve tarih gerisinde tarih yazacaktı kendisinin. 1969'da bugün de Milay katliamı cereyan etmiş. Bir çavuş William Kelly 6 önceden tasarlanmış tahammüden cinayet 109 Vietnamlı sivili Milay köyünde katletmekle suçlanıyor. Bunu gazeteci Seymour Hersh açığa çıkartmıştı. Fakat bir tek çavuşun üzerine kaldı. Kadınlar, çoluk, çocuk, ihtiyarlar neredeyse köydeki kedi, köpek, hayvan, ineğe varıncaya kadar Amerikan askerlerinin tamamını katlettiği bir köyden bahsediyoruz. Bunun sorumluluğu da William Kelly diye bir adama kaldı ama bunun bildirilmesi önemli bir gazetecilik olayıydı Seymour Hersh'ün. Ve o da Vietnam Savaşı'nın gidişatında küçük de olsa olumlu bir değişiklik yaratmış oldu. Bunu da anıyoruz. 1972'de bugün de Münih katliamı olimpiyat oyunlarında Filistinli bir terörist grubun Kara Eylül adında saldırısı ve 11 İsrailli İsrail'in olimpiyat kampını basarak 11 İsrailli atleti teslim alması, esir alması. Üçüncü terör vakası yaptı. Evet. Ve ondan sonra da saldırılar oldu kurtarmak için. İkisi saldırıda, 9'u da ertesi gün öldü rehine alanların. 1973'te bugün de Devlet Film Arşivinde bir yangın çıkmış ve Atatürk'ün kopyası tek olan filmleri yanmış, kopyalanmamış olan bazı filmleri ortadan kalkmış. Ama Allah'tan başka epey daha filmi olduğu için, başka çok çekilmiş filmi, fotoğrafı olduğu için hatta çok yoksunluk çekilmedi. Yeni ortaya çıkan filmleri de bu sene içerisinde görmüştük. Evet, 1977'de bugün de Hans Martin Schleyer Köln'de, Batı Almanya'da, o zaman Doğu ve Batı Almanya diye ayrılıyordu, Kızıl Ordu faksiyonu Hizbi tarafından kaçırıldı ve daha sonra da öldürüldü. Bu da dördüncü terör olayı olarak karşımıza çıkıyor. Ve 1991'de de bugünkü uluslararası antlaşma ortaya çıkmış, yerli halkların korunmasına ilişkin yerli ve kabile halklarının sözleşmesi. 1989'da yürürlüğe girmiş, arkasından da 1991'de de bugünkü halini almış yerli ve kabile halklarının korunması için. Bugün bolca terör haberi var. Ta 1793'ten başlıyor, resmi adı konmuş terörün. Hiçbir zaman tanımı yapılmadı. 1918'de Kızıl Terör 2 Rusya'da. Milay katliamı, bunun da devlet terörü olduğu, askeri terör olduğu Amerika'nın kesin, 1969. 1972'de 4. pardon, ben 4 dedim ama 5 ve daha fazlası var. Evet, güzel bir giriş yaptınız bugün. Münih katliamında Filistinlilerin yaptığı terör var. Ve 1977'de Kızıl Ordu faksiyonunun yaptığı terör var. Hans Martin Schleyer'in kaçırılması ve öldürülmesi. Yani bugün tarihten 5 ayrı terör olayıyla karşınızda açılışımızı yaptık. Hızlı evet. Bir açılış oldu. Bu daha başlangıç galiba. Evet, günümüzdekileri söylemeye zaten devam ediyoruz. Sürekli olarak gazetelerden, radyo ve televizyon haberlerinden nakletmeye çalışıyoruz. Kendimiz de derleyip size bildiriyoruz. Bu ne kadar dinleyicileri hoşnut ediyor bilinmez ama gerçek, dünyamız böyle bir dünya. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak nereden başlayalım? Birleşmiş Milletler'den 100 bin mülteci Suriye haberleriyle başlamamız yerinde olur herhalde. 18 aylık en büyük olayla karşı karşıyayız Suriye'den. 100 bin mülteci sadece geçen ay kaçmış ve başka yerlere sığınmış durumda. Ve bu Birleşmiş Milletler'de kayıtlara geçmiş ya da kayıtta olmayı bekleyenlerin yarısını oluşturuyormuş. Suriyeli muhalif aktivistler de Ağustos ayında zaten en kanlı ay olduğunu ve yaklaşık 5000 kişinin öldüğünü söylemişlerdi. Toplamda 23 bin civarındaydı galiba Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı. Sadece Ağustos ayında bu rakamı verdiğiniz zaman gayet yüksek bir rakamda ortaya çıkıyor. Bir diğer taraftan da Esad yönetimiyle konuşan Kızıl Aç yetkilileri ülkeye bir insani yardım kampanyası başlatabileceklerini duyurmuşlar. Bu konuda bir mutabakat sağlanmış. Çünkü ülke zaten bu savaştan ötürü büyük bir kriz içinde ve bunun getirileri olarak da gıda ve insani hayatta kalma şartlarını sürdürebilecek maddeler eksikliği yaşanıyor. Kızıl Aç'ta Esad yönetimiyle beraber anlaşmış ve bu maddelerin girişi için de belirli bir protokol yapılacakmış zannedersem. Daha detayları belli olmadı fakat olacak. Bir yandan da çatışmalar devam ediyor Suriye içerisinde. Evet, Suriye haberleri böyle. Ölüm haberleri birbiri ardından gelmeye başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin drone diye adlandırılan insansız hava araçları Pakistan ve Yemen'de bir takım militan diye bir sonradan belirtilen insanları vurarak toplam 13 kişinin ölümüne yol açmış. 13 kişiyi öldürmüşler drone'lar. Yemen hükümeti 8 militan öldüğünü söylemiş. Zaten bütün ölenlerin tamamı sonradan militan olarak ilan ediliyor. Tam olarak bilmeye imkan yok. İlk önce şüpheli olarak geçiyor, ardından militan oluyorlar. Pakistan yetkilileri de 5 kişinin öldüğünü söylemişler. Onlar yani bu bir gün önce Yemen'den vermiştik bu haberi. 8 militanın öldürüldüğü haberini. Pakistan'dan da 5 haber daha, 5 ölü haberi daha, toplam 13. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğine de bir saldırı yapılmıştı. Konsolosluk aracına Peşaver'de, Pakistan'da 2 Birleşik Devletler çalışanı da yaralandı burada. En az 3 kişinin öldüğü, Pakistan'dan sivillerin öldüğü haberi de vardı. Evet, Yemen'de ayrıca bu saldırılar üzerine, insansız hava araçlarının gerçekleştirilen saldırılar üzerine yüzlerce kişi sokaklara inip gösteriler düzenlemeye başlamışlar. Ve şey olarak geçiyor bu gösterileri düzenleyen kişiler durumu masum insanları öldürmenin herhangi bir manası yok şeklinde gayet saf ve gayet açık bir şekilde anlatıyorlar ve onların gözünde öldürülen kişilerin sivil olduğu anlaşılıyor. Evet evet, apaçık öyle. Yani ama militan demek zorunda, zaten kanunlarını da değiştirdi Amerika Birleşik Devletleri. Belli bir yaşın, 18 yaşın üzerindeki erkeklerin tamamı şüpheli kategorisine giriyor. Özellikle öldürüldükten sonra da o statüde ebediyen kalıyorlar. Şüpheli olarak, militan olarak ölümlerini tamamlamış oluyorlar, ömürlerini tamamlamış oluyorlar. Bahreyn'den tatsız bir haber var. Adaletin bu mu dünya dedirtecek bir haber ve bir temiz mahkemesi Bahreyn'de 20 aktivistin, özgürlük için ortaya çıkan aktivistin, Amerika'nın desteklediği, Suudi Arabistan'dan desteklediği bu rejimi devirmeye teşebbüs suçundan askeri bir mahkeme tarafından cezalandırılmışlardı geçen yıl. 8'i, 20 aktivistten 8'i sokağa çıkıp protestolara katılmanın cezası müebbet hapis. Ömür boyu hapis olarak 8'inde de bu verilmişti. Bu 8 kişiden Abdülhadi El-Kabaha'nın haberini daha önce vermiştik ve 110 gün boyunca açlık grevi yapmıştı bu karar karşısında. Onun durumunda henüz belirsizliğini koruyor galiba. Evet, yani temiz mahkemesi de hiçbir şey dinlememiş ve kararlarını, askeri mahkemenin, alt mahkemenin kararlarını onaylamış. Böylece büyük bir, çok yani Bahreyn tarihinin gördüğü en büyük küçücük ülkede, ülkenin neredeyse yarısının özgürlük için ayağa kalktığı bir ülkede sonuç bu oldu. Ömür boyu hapisle cezalandırılanlar var. On binlerce kişi bu küçük ülkede monarşiye bir aydan fazla karşı durmuşlardı. Evet. 2001 Şubat'ının başından itibaren başlamıştı aslında gösteriler. Ondan sonra değişik düzeylerde devam etmişti. Bu gösterilerde 2011 Şubat'ından bu yana 60 kişinin öldüğü söyleniyor. Evet, 60 kişi de ölmüştü. İşte onların, ölenlerin sorumluluğunu da polisler ve güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülenlerin sorumluluğu da bu aktivistlerin üzerine kalmış gibi görünüyor. Adaletin bu mu dünya demesi mümkün insanın. Ayrıca Bahreyn'in yetiştirdiği en önemli insan hakları, hak savunucularından Nebil Recep de geçenlerde bu sırf gösteriler nedeniyle 3 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Nebil Recep yalnız verdiği bir açıklamada 3 değil 3000 yılda hapise çarptırılsam bu özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyeceğim demişti. Yani açık bir şey var burada, riyakarlığın doruk noktalarından biri tabii. Çok alışık olduğumuz ikiyüzlülüğün, Amerika Birleşik Devletleri hem silah yağdırıyor. Suudi Arabistan'ı da unutmayalım burada isterseniz. Evet. Çünkü Suudi Arabistan muazzam silah yardımı yapıyor. Askerlerini gönderdi Bahreyn'e. Suudi Arabistan'da evet, asker işgal etti yani orayı. Hatta Robert Fisk onun fiilen Bahreyn'in bir işgal altındaki bir ülke olduğunu söylemişti, yazmıştı. Öte yandan da başka yerlerde özgürlük savaşını desteklediklerini söylüyor. Tek Amerikan basınında da Bahreyn'in olağanüstü filmler de yapıldı. Çok büyük kahramanlığı göze alarak karanlıkta çığlık atanlar diye mükemmel bir film de mesela, bir kadın El Cezire'den, Çin kökenli bir gazeteci, harika bir film çekmişti. Onların da hiçbiri aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türkiye'de basında da görünmüyor, Bahreyn'in mücadelesi. Neyse, böyle bir durum var. El Cezire Arapça'da da görünmüyordur muhtemelen. Yani El Cezire'nin İngilizce sitesinde görülebilir ve bunların üzerinden isteyen takip edebilir ama El Cezire Arapça'da da pek fazla göründüğünü zannetmiyorum. Evet, bizzat El Cezire'nin hem de kendisini gizleyerek muhabirinin, çünkü ülke dışına atılması ya da başına herhangi başka bir şey gelmesi ihtimaline karşı kalabalığın arasına sıkışarak yaptığı çok ilginç, çok çarpıcı bir film vardı. Doktorların nasıl insanlara, hastalara, yaralılara yardım etmek suçundan sonra hapse atıldığını, dayak yediklerini filan da gösteriyordu. Onların da bir kısmı zaten mahkum edildi, doktorlar ve şeyler, hastane çalışanları falan. Neyse bunu da geçelim şimdi. Çok haber var. NATO'da Afgan polisinin eğitimini bir süre askıya aldı. Çünkü işte dün de vermiştik haberi. Green on Blue dedikleri yeşillerin mavilere karşı ateşi, dost ateşi artık had safhaya geldi. Şimdi bunların kökenini araştırmak üzere durdurmuşlar ama NATO Genel Sekreteri bir başka riyakarlık anıtı olarak konuşan sürekli Anders Fogh Rasmussen de unutmayın ki demiş, Taliban askeri olarak kazanamaz ama bazı PR yapmak istiyorlar. Aramızdaki NATO ile Afgan halkı arasındaki güvenlik bağlarını sarsmak istiyorlar. Dolayısıyla Taliban gene sızmaya çalışacak. Bu ihtimali dışarıda bırakamam. Ama bir kere daha asla stratejimizi bozamayacaklardır diye kahramanca bir açıklama yapmış. İSAF olarak Türkiye'de aralarında bulunduğu böyle bir korkunç 11. yılında işgal, öldürmeler ve her şey devam ediyor. Madem NATO ve dost ateşinden bahsettiniz, haberiniz, okuduğunuz haber bittiyse istiyorsanız, evet. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bu baltalı katil olarak anılan Azeri askerinin durumuyla alakalı olan gelişmelere geçelim. Pazartesi ve Salı günleri bu haberin peşinden gitmeye çalışmıştık. Özetlemek gerekirse NATO'nun Macaristan'daki bir kursu sırasında Azerbaycanlı bir askerin Ermeni bir subayı elinde baltayla uyurken kafasına vurarak öldürmesi sonucunda aldığı cezanın parça parça doğramış canım. Evet, aldığı cezanın Azerbaycan'da iade edilmesiyle beraber ortadan kalktığından bahsetmiştik. Uluslararası kamuoyunun buna tepkileri oldu. Özellikle Ermenistan'ın tepkisi oldukça büyüktü ve ses getirici oldu. Ermenistan devlet başkanı Sarkisyan gerekirse Azerbaycan ile savaşmaya hazır olduklarını söylemiş. Gerçekten bu sefer baltalar çıkarılmış, bilenmeye başlamış gibi de duruyor. Evet, yani büyük bir kahraman muamelesi görmesi baltalı katilin, birini de elinden kaçırmış. Çünkü kapısı kilitliymiş öbür ikinci Ermeni subayın, oradaki Ermenistanlı subayın ve o sırada da polisler, Macar polisi gelmiş. O yüzden yapamamış. Dünyadaki bütün Ermenileri de öldürmeye kararlı olduğunu da mahkemede söylemiş zaten. Benimle alay ediyorlardı herhalde, büsbütün kararım pekişti ve ince ince planladım demiş zaten. Kendi verdiği demeçlerde aynı zamanda beni selamlamaya çalıştılar. Cevap vermedim, karşılık vermedim. Yanımda Ermenice konuşmaya başladıkları zaman bana hakaret ettiklerini zannettim gibi bazı açıklamalarda evet, da bulmuş. Bu mahkemedeki savunmalarından da, ama neden onun bir kahraman muamelesi gördüğünü, maaşlarının verildiğini ve şeylerini, bir ev bağışlandığını, yani olimpiyatlarda madalya kazanmanın ötesinde bir büyük halk kahramanı muamelesi gördüğünü anlayamadım. Çünkü tamamen savunmasız birini korkakça, alçakça ve kalleşçe yatağında katletmek, yani yeryüzünün en büyük suçlarından birini oluşturuyor. Bunun kahramanlık olması doğrusu biraz tuhaf. Evet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise bu tuhaflığı şu şekilde açıklamış. Kanunlar çerçevesinde hareket edildiğinden bahsediyor. Ve Dışişleri Bakanı da Elman Aldullayev de Ermenistan liderinin sergilediği tavır kendi kamuoyuna yönelik belveleci ve popülist bir tavırdır diye bahsediyor. Hmm. Yani popülizmin ne olduğunu biliyorlar galiba. Evet. Yaptıkları bu son madalya töreninden ve meçhul asker anıtına arkada devlet yetkilileri tarafından Macaristan'da bir askerin kafasını uçurarak öldürmek suretiyle yargılanan bir askerle beraber tören düzenlemeleri galiba popülizmin ne olduğunu bildiklerini de gösteriyor Azeri yetkililerin. Evet, çiçek vermişler elinde çiçeklerle. Tören kıtasındaki fotoğraflarını da gördük. Şu anda sadece ateşkes var değil mi? Ermenistan ve Azerbaycan evet. arasında. Evet. Tekrar canlanabilir. Çok kaygı verici gelişmeler bunlar. 6 kişi de NATO üssüne Afganistan'da, 6 sivilin öldürüldüğü haberi de var. Bir intihar bombacısı Wardak eyaletinde, vilayetinde ya da NATO üssüne saldırmışlar. NATO'lardan ölen olmamış, NATO birliklerinden. Evet, aşağı yukarı günün ilk ağızda gelen haberlerinden bir kısmı bunlardı. Evet, belki özette değinip de daha detaylarına giremeyeceğimiz bir haber daha var. Bu iyi bir haber. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos, Kolombiya devrimci silahlı güçleri ile farklı barış görüşmelerine birkaç hafta içerisinde başlanacağını duyurmuş. Bunu da bir duyuruyu biz de duyurmuş olalım. İyi bir haber olarak. Çünkü uzun süredir devam eden, yaklaşık yarım yüzyıldır olarak bahsediyor. Evet, 50 yılı aşkın bir durumdan bahsediyoruz hakikaten. Kolombiya'da bu devrimci silahlı güçleri, Kolombiya devrimci silahlı güçleri diye adlandırılan, adı kısaltılmışı FARC, F-A-R-C olan grupla 50 yıl sonra neredeyse anlaşmazlığa son vermek için farklı masaya oturacaklarını, bir başka örgüt daha var, isterse o da gelsin diyorlar. Onlarla daha bile eskiye dayanan bir öyle bir sol örgüt daha var. Örgütte FARC'ta dün bir radyo kanalına yaptığı açıklamada Kolombiya hükümetiyle kinden ve nefretten uzak akılcı bir tavırla barış konusunu görüşmek istediklerini dile getirmiş. Evet, günün ender iyimserlik verebilecek haberlerinden biri diyebiliriz. Evet, belki hem iyi hem de kötü haberi barındıran bir haber var. Bu da İtalya'dan geliyor. İtalya'da madencilerin bir haftadır süren bir grevi vardı. İtalya'daki tek maden, kömür madeninde çalıştıkları için ve bu kömür madeninin de kapatılacağı için bir greve gitmişlerdi madenciler. İtalya'daki kalan son kömür madeninden bahsediyoruz. Bir haftadır grev sonrasında İtalyan yetkililer de madenin sene sonuna kadar çalışacağını ama sene sonundan sonra kapatılacağını da söyleyip bir anlaşma yoluna varmışlar madencilerle. Bu, İtalya'daki grevler bitmiş ama Güney Afrika'dakiler yayılmaya başlamış. Evet, İtalya'dakinin hem iyi hem kötü olmasının şöyle de bir durumu var. Tabii kömür kesinlikle artık yerin altında bırakılması ve asla çıkarılmaması gerektiği bütün şeyler tarafından söyleniyor. Yani bu konuyu araştıran tüm bilim insanları tarafından söylenen bir şey. Bunun tabii çıkarılmaya devam edecek olması açısından kötü ama işçilerin greve gitmesi açısından iyi bir haber. Ama şöyle de bir şey olabilirdi, değil mi? Yani oradaki işçilere, evet, bu gezegeni mahvedecek bir şeyi kapatıyoruz, siz de buyurun şu işe veriyoruz deselerdi olmaz mıydı? Hayır, olamıyor. İşte o olamıyor. Tek akıl, yani yapılmayan tek şey akılcı, aklı selim sahibi insanların yapacağı kararlar alınamıyor. Çünkü kömürsüz olmaz. O enerji, büyümeye ihtiyacımız var. Her şey gerekiyor. Haberi. Ama yeniliklere de açık olalım. Artık yeni model enerjilerin de Türkiye'ye geldiğini duyup hemen sevinmeyelim ama. Evet, günün hemen en önemli haberi aslında Milliyet Gazetesi'nde sürmanşetten verilmiş. Onu birazdan önemli belirtmemiz gerekiyor, söyleriz. Devler kaya gazı için geldi diye bir haberle. Yani biz birkaç yıldan beri bu fracking denen çatlatma yoluyla dünyadaki büyük son kirletici enerji çıkartma yöntemlerinin Amerika'daki ne kadar büyük gösterilerle karşılandığını dünyada anlatmaya çalışan pek çok haber veriyorduk. Kaya gazı deniyor buna. Şist, shale ya da çeşitli adları var. Kayaların arasında sıkışmış gazları çıkartmaya yönelik bir yeni yöntem, fakat bunun yeraltı suları başta olmak üzere her şeyi mahvettiği, doğayı tahrip ettiği ve ayrıca da tabii küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma açısından muazzam problemler yarattığı biliniyor. Ama şimdi ilk defa Türkiye'de, daha önce bizimle birlikte çalışmış olan Deutsche Welle'den gelen bir gazeteci arkadaşımız, Deutsche Welle'den değildi aslında, bir Alman gazeteci arkadaşımız, bunun Trakya'da özellikle rezervler üzerinde çalışmalar yapıldığını tespit etmişti. Burada ilk defa açık radyoda söylemiştik, açık gazetede. Şimdi işte Shell, büyük dünyanın en büyük devlerinden Shell'in, dünyanın en büyük zengin ve güçlü adamlarından CEO'su Voser Türkiye'deymiş. Erdoğan'la baş başa fotoğrafı var. Başbakanlıkta kabul etmiş ve doğal gaz devler kaya gazı için geldi diye Fehim Genç'in haberi var. Bunu önemli birazdan duyurmaya çalışırız. Açık Gazete. Of a heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of a heartbreak. Heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine. How I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of a heartbreak. Oh, what I'd give to sail back to shore, back to your arms once more. Sea of Heartbreak, Don Gibson'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Bu şarkının da yazarı gene Hal David'di. Birkaç günden beri Hal David'in yazdığı şarkılardan çeşitli grupların, müzisyenlerin, şarkıcıların seslendirdiği şarkılardan seçtiğimiz parçalarla devam ettik, ediyoruz ve ettik. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve devam edelim. Çok günün en önemli bir haberini de hemen söyleyelim. 10 milyonlarca kişiyi etkileyecek ve 2007-2008 büyük krizinin bir tekrarını, belki de daha kötüsünü yaşatacak olan yiyecek krizinin, besin krizinin acilen önlenmesi için tedbir alınması gerektiğini söylemişler. Birleşmiş Milletler'den dünün belki de en önemli haberlerinden biri bu. Eğer birincisi değilse, hem FAO, Birleşmiş Milletler'in Tarım ve Yiyecek ve Tarım Örgütü, hem Uluslararası Tarım Gelişmesi Örgütü, IFAD diye kısaltılıyor, hem de World Food Program, WFP, yani Dünya Gıda Programı diye adlandırılan örgütü, üç ayrı uzmanlık kuruluşu Birleşmiş Milletler'in ortak bir açıklama yapıp bir çağrı, acil eylem çağrısında bulunmuşlar. Bunu ben Türkiye'deki elimizdeki yaklaşık 12 kadar gazete geliyor, bakıyoruz. Herhangi birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Ama görürsem düzeltirim. Bu dünyanın en önemlilerinden önemli haberlerinden biri pek yer bulmamış kendine, öyle görünüyor. İki, şöyle diyorlar, çok bu acil durumda acil eyleme geçilmesi için birkaç şey yapılması lazım. İki birbirine bağlı problemin aynı anda ele alınması lazım. Bir tanesi yükselen yiyecek fiyatları ki dün daha söyledik %10'luk bir artış göstermiş. Bu yoksul kesimler için çok büyük bir problem. Ve ikincisi de diyorlar sistemin de yani bir kere acilen bu yüksek fiyatların meselesine eğilmesi lazım. En yoksul insanlar ve yiyecek ithaline bağımlı olan ülkelerin kurtarılması için. İkincisi de uzun vadeli olarak yiyeceği nasıl ürettiğimiz, ticaretini yaptığımız ve tükettiğimiz giderek artan, yükselen bir nüfus dünya, nüfuslu bir dünyada ve aynı zamanda da giderek artan bir iklim değişikliği sorunu karşısında uzun vadeli bütün üretim, tüketim ve ticaret sürecini baştan sona kadar bütün sürecinin gözden geçirilmesi gerekiyor diye çok önemli bir çağrıda bulunmuşlar. Dün de Ali Bilge de bir kere spekülasyona konu olacak. Borsada bir emtia olarak, borsada emtia olarak alışverişinin yapılmasının yasaklanması, kaldırılması gerektiğini söylemişlerdi. Yani bu yüksek yiyecek fiyatlarının sadece bir semptom olduğunu, hastalığın görünürdeki bir belirtisi olduğunu söylemişler. Asıl sebep değil diyorlar. Aslında gayet etkisi olmayan, efektif olmayan bir sistem. Ve bir avuç, yani son derece merkezileşmiş bir avuç ülkenin elinde tamamen. Bu ana yiyecek maddeleri işte buğday, mısır, pirinç gibi, soya, fasulyesi gibi yiyeceklerin birkaç büyük üretici ülkenin elinde ve hatta şirketin elinde olması milyonlarca ve milyonlarca insanı riske atıyor. Ayrıca da ilaveten de yiyecek fiyatlarındaki yükselmeler aslında sürekli olarak yiyecek depolarının yiyecek amaçlı olmayan, yani işte biyoyakıt dedikleri, aslında agroyakıt dememiz lazım, etanol gibi bazı arabalarda, araçlarda kullanılacak, kamyonlarda, traktörlerde vesairede kullanılacak yakıt olarak imali meselesi var, kullanılması. Ve bir de belki de en önemlisi mali spekülasyona yol açabilmesi. Çeşitli sebepleri var. Bunların, eğer bunları değiştirecek ya, değişiklikler kısa zamanda yapılmazsa demiş bu Birleşmiş Milletler'in acil çağrısında üç kuruluşu birden, o zaman dünyanın en yoksul ve en kırılgan durumda olan kesimlerinin çok ağır, en yüksek fiyatı, bedeli ödeyecekleri kesindir diye konuşmuşlar. Böyle evet, İnsani Yardım Kuruluşu Oxfam'ın da bugün yayınladığı bir rapor vardı. Raporun tam detaylarına bakamadım. Yarın daha detaylıca bahsedebilmek mümkün olabilir bu rapordan ama bazı detayları The Guardian gazetesinin internet sitesinde belirmeye başlamış. Bunlardan bazılarında işte Güney Afrika'daki bu kuraklıktan ötürü olan fiyat artışının 18 dolardan 40 dolara gibi çok kısa bir sürede çıkabileceğinden bahsediliyor. 2030 yılında, yani bu bir teori, komple teorisi olarak geçiyor. Yani bir senaryo olarak geçiyor daha doğrusu. 2030 yılında gıda fiyatlarındaki artışın %140'ı bulabileceğinden bahsedilmekte. Ve burada işte Cargill ve özellikle de Glencore adlı şirketlerin, dev şirketlerin rolü geliyor. Zaten Glencore'un mali yetkilisi de açıklamıştı, bizim için bu sevindirici bir haber, takdir edersiniz ki biz de kar için çalışan bir şirketiz ve fiyatların yükselmesi bizim de durumumuzu iyileştirir demişti. Bakalım Cargill'in ve özellikle de Glencore gibi şirketlerinde çeşitli ülkelere ziyaretini görebilecek miyiz? Evet, Oxfam yetkilisi Tim Gore'da durumu şu şekilde açıyor. Yükselen sıcaklıklar ve değişen yağmur durumları mahsulatın kaldırılmasını ve bunun üretimin döngüsünü sağlanmasını engellemekte ve değiştirmekte diyor. Bu da sebep olarak iklim değişikliği ile alakalı olarak gıda krizine neden olmakta olduğundan bahsediyor. Bu raporun detaylarına da yarın değinebilmemiz mümkün olacak. Evet, çok önemli iki çağrı var. Yani Oxfam'dan ama Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili 3 uzmanlık kuruluşunun birden acil yardım çağrısı kulaklarda yankılanıyor. İnşallah yarın Türkiye'deki gazete ve bu akşam da televizyon haberlerinde, sayısız kanalda ki ana haber bültenlerinde hak ettiği yeri bulur diyelim. Ve biz yolumuza devam edelim. Bu NASA'dan gelen fotoğraflarla birlikte akıl durdurucu bir başka hem görüntü hem de bilgi dizisi var. Rekor sıcaklıklar ve rekor sayıda yangınlar Rusya'nın doğusunu kasıp kavuruyor. Uzaydan çekilmiş fotoğraflar, uydudan. İnsanın ne diyeceğini şaşırtacak nitelikte görüntüler olduğunu belirtelim bunun da. Yani BOG deniyor ona, B-O-G diye bir şey. Turbalık alanlar da bizi, hem ormanlar, Sibirya'daki o kadim ormanlar, hem de altındaki turbalık alan, eskiden bataklıkken işte fosillerin orada bir çeşit donup kalmasına yol açan bir tuhaf, son derece kendine özgü bir ekolojik yapısı var Sibirya'nın. Fakat Haziran ayından beri yanmakta olduğunu gösteren bir NASA haberi var elimizde. Huffington Post'tan gördük önce, sonra da ben hakikaten bakınca küçük dilimi yutacak hale geldim. Rekor sayıdaki yangınlara geçen yazın işte hep bahsettiğimiz büyük yangınlarından çıkan sıcaklıkta katılmış. Bu yaz Sibirya kayıtlara geçen en sıcak yazlardan biri olduğu gibi 33-34 derece civarında ortalama, Sibirya'dan bahsediyoruz. Dünyanın en soğuk olmasıyla bilinen yerlerinden, bölgelerinden biri. Sibirya soğukları diye de laf geçmiştir pek çok dile, Türkçe'de bu arada. Sibirya'da 34 derece olmuş ortalama. 33.8 diye hesapladım ben NASA'nın sitesinden aldığımız bu haberde. Ve herhangi bir yakında da bunun gevşeyeceğine, serinleyeceğine dair de bir belirti yok diyor haberde. Doğu Rusya'daki bu yangınlar Krasnoyarsk, Tuva, Irkutsk, Kurgan ve Hakasya Cumhuriyeti gibi özerk bölgeleri ve cumhuriyetleri derinlemesine etkilemiş. Özellikle de Tomsk şehri, resmi rakamlara göre sadece Tomsk şehri ve çevresinde ne kadar yer yanmış? Ağustos başına kadar, Haziran'dan Ağustos başına kadar resmi rakam 9700 hektar, 10.000 hektar yanmış yani orada. Ve şehir haftalardır zaten ağır bir smog denen, işte sisle karışık dumanla kaplı ve hava limanı da Temmuz başından beri çalışmıyormuş, Tomsk Havalimanı. Yani bunları NASA gibi çok saygın bir kuruluştan almıyor olsaydık uyduruk bir şey zannederdik. Rus düşmanları tarafından uyduruluyor ama öyle değilmiş. 23 Ağustos'ta da Novosti haber ajansı Rusların 6 büyük yangını söndürdü. Son 24 saat içinde söndürdü demiş 23 Ağustos'ta ajans. Fakat yani artık bölgede kayıtlı yangın kalmadı demişler. Ama 3 bölgede hala olağanüstü hal devam ediyor. Uyanık duruma devam etmişler. Fakat bununla birlikte diyor, bu resmi açıklamaya rağmen bu çok doğru değil demeye getirmiş NASA'nın açıklaması. Çünkü 200 bin hektar zaten Sibirya'da ve Rusya'nın uzak doğu bölgesinde yanmış. 200 bin hektardan bahsediyoruz. Ve Novosti 28 Ağustos'ta da çoğunluğu yangınların söndürüldü ama 11 yangın ve 838 hektarlık bir bölüm hala Habarovsk bölgesinde yanıyor demiş, devam ediyor. Ve bizim çektiğimiz, NASA'nın çektiği şeyler de, duydu fotoğrafları da bunu gösteriyor diyorlar. Fakat özellikle Sibirya'nın benzersiz eşi, benzeri bulunmayan ekosistemi için hem oradaki başka hiçbir yerde bulunmayan bitkiler ve özellikle hayvanlar açısından tam bir felaket olacağını söylüyorlar. Ve dünya çapında da etkileri, yani bütün dünyadaki diğer ülkeler üzerinde de etkisi olacağı söyleniyor. Çünkü bu turbalıklar yandı, için için yanıyorlar onlar. Ve ölü bitki maddeleri büyük miktarda karbondioksit salımına yol açıyorlar havaya. Ve havayı da zaten o anda nefes alınması hale getirdikleri gibi küresel ısınma açısından çok büyük katkıları oluyor. Böyle bir haberden de, felaket haberini vermekten çok sıkıntıdayım ama halen de 200 hektarın yanmakta olduğu haberini zaten dün de vermiştik size. O zaman ben devam edeyim isterseniz. Bir diğer orman yangınlarından çıkan ülkeden bahsetmek gerekirse oranın da Portekiz olduğunu söyleyebiliriz. Portekiz'in orta ve kuzey kesimlerinde başlayan bir yangından söz ediliyor ki bu başkent Lizbon'un 180 kilometre kuzeyinde kuzeyine tekabül ediyor. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 1700 itfaiyeci çalışmalara katılmış ama durum gerçekten kontrol altına alınamayan bir yangınların ortaya çıktığını göstermekte. Yerleşim birimlerini tehdit eden bu yangınlar için yoğun çaba sarf ediliyormuş kontrol altına almak için. Yetkililer Avrupa Birliği'nden yardım istemişler ve bunun karşılığında da Fransa ve İspanya'dan 4 yangın söndürme uçağı Portekiz'e intikal etmiş durumda ki bu 4 yangın söndürme uçağının su bombaları adı verilen yangına karşı silahlarla hareket edeceğinden bahsediliyor. Orem kentinde, telaffuzumda belki bir yanlışlık olabilir, çiftliğini alevlerden korumaya çalışan bir çiftçinin de öldüğünden bahsediliyor. Aynı bölgede çok sayıda ev yangın tehdidi altında bulunuyormuş. Ve bunlarla alakalı da detaylar gelmekte. Devam ediyor değil mi? Ve bu, geçtiğimiz ay içerisinde yeni kurtulmuştu Portekiz orman yangınlarından. Devasa yangınlar çıkmıştı Portekiz'in kuzeyinde. Bu ay içerisinde de yeniden başlayan yangınlar Portekiz'i tekrardan alarm durumuna geçirmiş durumda. Sibirya'dan, yani Asya'dan şeye geçtik. Avrupa'ya geçtik. Oradan da Amerika'ya geçelim. Evet, oradan da Amerika'ya üçüncü geçmek gerekirse Kaliforniya'da devam eden yangınlar var. 1600 hektar civarında bir alanın yandığından bahsediliyor. Yangın pazar günü San Gabriel dağlarında başlamıştı. Fakat kötü olan durumsa bu yangında 265 bin hektar büyüklüğündeki The Angles Ulusal Parkı'na doğru yangının hızla ilerlemekte olduğu, ölü ya da yanan ev henüz olmadığından bahsediliyor. Ama durdurulabilmiş değil. Durdurabilmiş değil ve etrafında olan kamplar tahliye edilmeye başlanmış. Williams Resort adlı kamp bölgesi pazar günü tahliye edilmiş. Aslında burada dün haberlere bakarken olası bir günün sözü de gözüme takıldı. İşte bu kampta, William Resort kampında yaşayan ve çevresindekiler tarafından dede olarak adlandırılan 68 yaşındaki Daniel Burris elinde küreğiyle beraber yangını gördükten sonra şu şekilde konuşmuş. "Ben Vietnam gazisiyim, bu yangınlar beni korkutamaz" demiş. Yani Vietnam'ı hatırlatan yangınlar ortaya çıkmaya başlamış Kaliforniya'da ve hızla ilerlemekteymiş. Evet, üç kıtadan yangın haberleri verdik. Ayrıca Isaac kasırgasına da değinelim. Yaşanan kuraklığa olumlu bir etkide bulunup bulunmadığı durumu soruluyor. Yağmurlarla kurtarır mıyız kuraklığı bu Isaac'tan gelen diye sormuşlar. Evet, Isaac, maalesef öyle değilmiş galiba. Isaac bildiğiniz üzere Meksika körfezinden doğru iç bölgeleri, kuraklığın çok yoğun yaşandığı iç bölgelere doğru ilerlemekteydi. Hızını ve şiddetini kaybederek bu noktada akıllara bazı sorular gelmişti. Bu kasırga ile beraber ortaya çıkan yağışların bu kuraklığa etkisinin olup olmayacağı sorusu. Ulusal Meteoroloji Servisinden Amerika Birleşik Devletleri'nde Chris Vaccaro bu durum kuraklığı ortadan kaldıran bir durum değil ama yine de faydalı olacaktır diyerek durumu kendince biraz özetlemiş. Fakat bilimsel gerçekler de Birleşik Devletler Jeoloji Servisinden su bilimci Brian Loving tarafından yapılmış. Loving de şöyle diyor: Mısır Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına kadar su ister. Başka zaman değil diyor. Evet, olay bitti. Evet, yani 6 inçlik, bu da 15 santime tekabül ediyor. Bir yağış gelse dahi yağan yağmur yağan yağmur mahsulatın üzerine, ölü mahsulatın üzerine yağacaktır diyor Loving. Missouri ve Illinois'te 3 inçlik bir yağış bıraktığını söylüyorlar Isaac'ın. Yani bunun yarısı kadar herhangi bir şekilde bir etkisinin olmayacağı da belirtilmekte. Evet, yani zaten öyle bir umut yoktu. Bu, Bursa'da Kızılçam yangınından bahsedelim. Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye-Suriye sınırında da orman yangını var gene. Ve Nazilli'de de Ağustos sonunda çıkan o 100 hektar arazinin kül olmasına, tarım ve ormanlık arazinin kül olmasına neden olan yangınla da ilgili jandarma tarafından inceleme başlatılmış. Ama en önemlisi, asıl inceleme tabii Dersim'de Tunceli'deki yangınla ilgili Hüseyin Aygün yazılı soru önergesi vermişti. Onunla da alakalı bazı detaylar var. Tunceli Barosu ve İnsan Hakları Derneği Tunceli temsilcisi ilde meydana gelen yangınlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Çünkü devam ediyor. Büyük bir yangın orada da. Ve yangın devam ediyor. Müdahale edilmiyor deniyor. Evet. Tam olarak öyle. Toplantıda baro adına konuşan başkan avukat Fatma Kalsen, orman yangınlarına müdahale edilmesi konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmediğini tespit ettiklerini söylemiş. Son zamanlarda Hozat, Ovacık, Plümür ve Nazımiye ilçelerinde orman yangınlarının meydana geldiğini hatırlatan avukat Kalsen, olağanüstü halin ilanından bugüne kadar meydana gelen yangınların çıkış sebepleri hakkında soruşturma açılması amacıyla kasten orman yangını yakanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Evet. Ve yangınların soruşturulmasını istiyorlar. Evet, son olarak da bu, yani hakikaten dünyanın kaynakları üzerinde büyük bir altına hücum durumu var ve hiçbir şey, yani yeryüzünün bütün madenlerini, ormanlarını şey yapmaya çalışıyorlar. Yani Chris Hedges'in de ilginç bir yazısı vardı. Suyun üstünde de altında da, toprağın üstünde de altında da hiçbir şey bırak. Bütün gezegen boyunca böyle ormanlar kesiliyor. Su kirletilmiş durumda, hava karbon emisyonlarıyla doymuş vaziyette. Toprak zaten zehir saçıyor. Asidite seviyeleri okyanuslarda yükselmiş. Atmosferik bütün şeyler yükseliyor. Orman yangınları da buna katkıda bulunuyor zaten, artırıyor. Ki büyük bir katkıdan bahsediyoruz galiba. Ve bazıları bir yerlerde müstehcen paralar kazanıyorlar şirketler. Kutsal olan ne varsa hiçe sayarak, yani hayatın kendisi en başta olmak üzere kutsal. Gezegenin ölümünü de yeni bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Son şeylerden artık. Okyanusların, Kuzey Buz Denizi'nin dibinde eriyen buzların dibinden de son petrol, gaz, mineraller ve balıkları da toparlamaya çalışıyorlar. Yani kolektif bir Hakikaten delilik, tam bir çıldırmışlık, cinnet durumu hakim. Şey hatırlıyor musunuz? Bütün doğal kaynaklarda son artık bitene kadar tüketilmeye çalışılıyor. Yakında da bitecekler zaten. Bu kutsal değerlerden bahsederken aklıma geldi. Yani vaktimiz kalmadı bu habere detaylı olarak değinemeyiz şimdi bunu, belki. Ama şey muhakkak söylemeliyiz. Son yani, yarım saatte belki evet, biraz daha detaylı değinebiliriz. Petrol devi Exxon yolda. Shell gelmiş ve Erdoğan'la birlikte fotoğrafları var. Shell'in CEO'su Voser'i başbakanlıkta kabul etmiş. Erdoğan Trakya ve Güneydoğu'da önemli rezervler bulundu. Doğal gaza alternatif olan kaya gazı için ilk sondaja Diyarbakır'da Shell başladı diyor. Evet. Yani Amerika'nın doğal gaz açığına çare olarak dört elle sarıldığı kaya gazı diye başlıyor. Ya dört Amerika'nın doğal gaz açığı neredeymiş bilmiyoruz. Türkiye'nin de umudu oldu diye haber verilmiş. Fehim Genç'in haberi. Milliyet bugünkü. Dört yıldır yapılan çalışmalarda ciddi rezervler bulundu diyor. Ve alta bakıldığı zaman ciddi rezervlerin ne olduğuna maalesef bu haberin biraz aldatmacı olduğunu da itiraf etmek zorundayız. En çok kaya gazı kimde listesinde Türkiye'de umut filan diyorlar ya. Yani Çin başta olmak üzere Türkiye onun 0.4 ile sözü bile geçmeyecek bir noktada. Kayaları basınçlı suyla çatlatıyorlar. Ve bütün yeraltı suları da gezegenin diğer kısımlarında olduğu gibi ölüme terk ediliyor. Ama bunun için Erdoğan'la Shell'in CEO'su Voser'in birlikte fotoğrafını seyrediyoruz. Devler kaya gazı için geldi diyor. Bunu tekrar 9.30-10 arasında ele alacağız. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkını yemeyin bu konuda. Öylesine çılgınca sarılmışlardı ki bu fracking mevzuna. Mezarların altındaki kayaları basınçlı suyla çatlatıp arasındaki gazı çekip alacak kadar fazla umut bağladıklarına dair de haberleri vermiştik biz burada. Evet, o basınçlı suyun içinde hangi kimyasallar olduğunu da ticari sır gerekçesiyle açıklamıyorlar. Türkiye'de de yakında bu haberleri görürüz ama Amerika'da büyük bir bu yaz boyunca önü alınamayan gösteriler oldu. Her yerinde musluklarından akan suyu tutuşturmak mümkün oluyor. Çünkü böyle filmler de var. Çok ilginç Josh Fox'un filmi. Ve henüz depremlere değinmedik. Bundan evet, depremleri tabii bilemiyoruz. Onlar ne kadar olur ama müjdeyi vermiş bugünkü gazetelerden biri. Milliyet ve sonu yok yani. Şimdi buna bir ara verelim. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, bugün eski nakaratlar üzerine bir hem yazı, senin yazı onun üzerine olmuş hem de biz de bugün biraz ondan konuşalım. Etrafından da dönüp neler çıkarabiliriz bakalım bu nakaratın nasıl bir beste. Evet, öyle yapalım. Yani pek çok konuda aslında toplumlar yavaş değişir ve pek çok durum tekrarlanır. Dolayısıyla bir nakarat hissi verir. En azından ben bazen öyle algılarım. Yalnız olmadığımı biliyorum. Dün yazıyı yazarken ben de çok daha çarpıcı bir biçimde öne çıkmıştı bu nakarat kavramı. Son zamanlardaki programlarımıza baktığımızda hep mesela belli dönemlerin uygulamalarının, zihniyet kalıplarının yeniden karşımıza çıktığını, aynı şekilde var olmaya devam ettiğini gördük. En azından çok büyük benzerliklerle bazı dönemler, onların uygulamaları ve zihniyet kalıpları kendini tekrar ediyor. Böyle olunca da sanki hep aynı şarkıyı eski nakaratla, değişmeyen nakaratla tekrar ediyormuşuz gibi bir his doğuyor. Kürt sorununda bu çok daha çarpıcı tabii. Çünkü son işte 30 yıla baktığımızda belli döngüler var. Belli bir noktaya gelindiğinde belli bir belli olaylar, belli bir politika, belli bir yönetim şekli, belli bir tepki tekrar ediyor. Ve sonuçta dediğim gibi sanki aynı şarkının nakaratını sürekli bir şekilde dinliyormuşuz hissine kapılıyoruz. Evet, bu tabii bunu nasıl kırarız meselesini konuşmamız gerekiyor. Şüphesiz öyle. Evet, öyle demişken mesela ben de dün bu nakarat konusunu ele alalım dediğimizde diye konuştuğumuzda benim aklıma da şey geldi, bu en az gelişmiş ülkeler toplantısı bu sene Türkiye'de yapıldı. Türkiye bir çeşit abi rolü oynuyordu. Birleşmiş Milletler'in en az gelişmiş ülkeler toplantısının bir de bir resmi bir paralel etkinliği vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. İşte o çağın önde gelen entelektüellerinden uluslararası hukuk profesörü Richard Falk başkanlığında yürütüldü. Konuşmalar vardı. Açık Radyo'yu temsilen ben de vardım. Son gün Entelektüeller Forumu bunun adı. Son gün kapanış konuşmasını da önde gelen ekonomist ve gazetecilerden Martin Kor yaptı. Bu küresel güneyin haklarını her bakımdan savunmak için kurulmuş etkili bir örgüt South Center. Evet. Onun direktörü şöyle demişti, ben sen nakarat deyince aklıma böyle geldi benim de, bir tür arafta bulunuyoruz şu sırada dedi, demişti Kor. Ara yerde, yani eski dünya tamamen yıkıldı, artık görüyoruz bunu, buna karşılık yeni bir dünyada henüz tam doğmuş değil, gayet zalim, son derece büyük adaletsizlikleri içeren bir düzenin yerine mutlaka yeni taptaze bir şarkı bulmamız gerektiğini söylüyor. İşin ilginç yanı, buluyoruz onu ama ortada tuhaf bir durum da var diyor. Yani hani hepimizin başına zaman zaman gelmiş olan bir şeydir bu dedi. Dinlediğimiz şarkı biter ama bittikten sonra bir süre daha o melodi kafalarımızın içinde dönüp durur. Şarkı beynimizde çalmaya devam eder. İşte şimdi biz de o durumdayız. Mücadele ediyoruz kıyasıya ama kafamızda hala o eski şarkı çalıyor. Yeni şarkıya ihtiyacımız var demişti. Doğrusu mesela bunu yazıyı yazmadan seninle konuşmuş olsaydık bundan esinlenerek de bir şeyler eklerdim. Çünkü gerçekten çok güzel tasvir etmiş. Dinlediğimiz şarkı bitmiş galiba. Bitmiş ama haklı yani. Onun melodisi kafamızda dönüp duruyor hala. Kafamızda dönüp duruyor. En azından bir nakarat kısmı var. Çünkü şarkının tamamının aynen devam ettiğini söylemek mümkün değil. Özellikle son 10 yılda Kürt sorununda pek çok değişiklik yaşadık. Pek çok değişime tanık olduk. Yani olduğumuz yerde durmuyoruz ama Kürt sorununun 30 yıldır nakarat kısmı şiddet üzerinden akıyor ve onun da vurgusu çok fazla. Yani şarkının bu bölümü akılda fazla kalacak sertlikte ya da yoğunlukta. Diğer sözlerini bir anda gölgeleyebiliyor. Diğer melodilerini, diğer kısımdaki ritmi bir anda daha bastırabiliyor şiddet kısmı. Dolayısıyla ve nakaratı da ben asıl şiddet kısmı ile ilgili olarak kullanmıştım. Evet, yani yeni şarkıyı şimdi yazmaya başladığımızda açıkça ortada zaten. Evet. Evet. Ama yeni şarkıyı yazarken de aslında şimdi aynı toplum, aynı aktörler çok büyük ölçüde varlıklarını sürdürüyorlar ve bu aktörlerin de kafasında her zaman yepyeni melodiler, yepyeni notalar olmayabiliyor. Evet. Dönüp de şarkıya, en azından nakarat kısmına kendi istedikleri melodiyi sokuşturabiliyorlar. Bizler de o melodiyi çok fazla ve yoğun dinlediğimiz için, daha doğrusu fazla dinlediğimiz ve o da yoğun olduğu için bir şekilde etkisinde kalmaya devam ediyoruz. Hatta benzetmeyi biraz daha ilerletebiliriz de belki nakarat kısmında bile değişiklikler var ama galiba dansımızı değiştiremiyoruz. Yani hani şarkı bir anda değişiyor, biraz ağır değişiyor. Tümden değişmediği için de eskiye dair sesler bugüne de akıyor. Fakat o şarkıya eşlik etme konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani yeni şarkının yeni kısımlarına uygun bir ritim, bir dans figürü bulmakta zorlanıyoruz. Bunun da bir nedeni muhtemelen orkestrada değişmeyen elemanların ciddi ağırlığıdır. Yani şarkıyı farklı bir şekilde çalıyor. Daha doğrusu farklı bir şekilde aranje ediyor görünsek de, hatta bu gerçek de olsa, o şarkıyı çalanlar arasında eski tırnak içinde sanatçılar varlıklarını sürdürüyorlar ve bizler onlardan bağımsız bir dans ritmi tutturmakta belki de zorlanıyoruz. Yani onu böyle tamamlayabiliriz, evet. Sanki nakarat kısmını. Tabii somutlaştırmak gerekirse, evet, hani ne yapabiliriz biraz da onları. Onu konuşuruz tabii, yani dansımızı değiştirmemizi, daha doğrusu belki o orkestradaki işte enstrümanların bir kısmına farklı sanatçıların sahip olması için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Özellikle bu son söylediğim önemli. Yani araya başka çalgıcıların girmesi gerekiyor. Devreye başka çalgıcıların girmesi gerekiyor. Çünkü kritik zamanlarda, bu kritik kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin kritik olmayan zamanı yok ama kritiğin de çok fazla kritikleştiği zamanlar sık yaşanıyor. Şimdi öyle kritik zamanlarda orkestranın eski elemanlarına bütün sahneyi bırakmak doğru olmuyor. Ya da bize en büyük sıkıntı yaşatan da bu olabiliyor. Yani araya yeni sanatçıların girmesi gerekiyor ki yazıyı bitirirken ben hani ara yollar ve ara güçler diye, evet, bir ifade kullandım. O ara güçler, aracı güçler de diyebiliriz, daha fazla güçlenmeli ve daha fazla görünür olmalı. Yani onların bazı enstrümanları doğrudan doğruya el koymaları mümkünse tabii, bu bunun nasıl mümkün olacağını da konuşmamız gerekiyor, tartışmamız gerekiyor. O enstrümanları da parça çok büyük ölçüde değişmese bile, nakaratın hani eskiyi hatırlatan vurgusu devam etse bile farklı bir çalgıcı farklı bir hava çıkarabilir. Çünkü biliyoruz hani aynı parçayı kimin söylediği önemlidir. Özellikle klasik müzikte hani çok fazla bilinir bu. İşte ne bileyim, en klasiklerden Mozart'ın bir parçasını CD olarak edinmek istediğinizde bir ya da birkaç parçasını şeye bakarsınız değil mi? Öncelikle kapakta kim çalıyor bunu? Hangi orkestra çalıyor? Hangi orkestra çalıyor? Bir de orkestrayı kim yönetiyor? Yönetiyor, evet. Yani ona bakarak CD'leri alırız. Yani bu şeyde ya da dinleriz o parçaları ya da bir farklı orkestra, bir farklı yönetmen, orkestra yöneticisi farklı şekillerde çalar. Bunu gayet iyi biliyoruz. Şimdi bu durumda dediğim gibi, yani parça aynı kaldığında bile orkestranın değişmesinde veya orkestraya başka elemanların girmesinde fayda var. O bir çıkmış olabilir ki Türkiye'de bugüne kadar hani belli denemeler yapılmadı değil bu konuda. Buna rağmen esaslı bir değişiklik bu şimdiye dek yaşanmadı. Hissimiz devam ediyor. Çünkü o araya girenlerin de eski elemanlar tarafından kolayca bir süre sonra dışarıya atıldığını veya etkisizleştirildiğini biliyoruz. Çok soyut konuştuk ama şöyle hani biraz daha somutlaştıralım. Evet, tabii tabii. Değil mi? Hı-hı. Yani mesela hani bu şiddet döngülerinin yol açtığı sıkıntıları sık sık konuşuyoruz gerçekten. Mesela ben bu yazıyı yazarken bir tane cümle bile yeni değildir. Bunu biliyorum yani defalarca, hatta bazen acaba açıp eski yazılarımdan parçalar alıp buraya koysam da olmaz mı diye düşündüm yazarken. Çünkü bu tür yazıları yazmak da aslında kolay değil. Yani tekrar hissi yazan için, yazanlar zaten bilir bunu, çok sıkıcı ve sıkıntı verici bir histir. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Ben bıktım bunları yazmaktan. başkaları niye okusun ki? Yani bakacak, ha tamam zaten yine aynı şeyleri söylüyor bu adam deyip muhtemelen ilk paragraftan sonra geçecektir. O zaman bir tür görev ifası mı bu? Hayır, aslında sadece ondan ibaret değil. Yani bu hafta işte köşe boş kalmasın, ben de bir şeyler yuvarlayayım gitsin anlayışıyla yazılmış değil. Çünkü özellikle savaş zamanlarında barış sözcüklerini ve çözüm imkanlarını dile getiren sözcükleri tekrar etmekten kaçınmamak lazım. Sıkıcı da gelse, öyle olduğunu düşünsek de bunları tekrar tekrar söylemek gerekir. Buna inanıyorum. Mesela içimdeki yangın filmini biliyoruzdur. Şu Lübnan İç Savaşı'ndan hareketli, karmaşık, travmatik olaylar zincirini anlatan çok çarpıcı bir film. Yenilerde evet. Çekilmişti zaten. Orada bir gazeteci olarak görev yaptığı sırada işte karamsarlığı falan dile getirdiği bir an var. İşte militanlardan biriyle konuşurken kadın. Ve sonra şey diyor kendisine o militan. Sen hani şimdi öyle karamsar konuşuyorsun ama öyle yazmıyorsun. Onun da bir cevabı var. Dün arabada giderken konuşmuştuk seninle. Onun da bir cevabı var. Şunu söylüyor. Evet, öyle yazmıyorum çünkü savaş zamanlarında barış sözcükleri cesaretlendirmek lazım. Bunu evet. Şu anki ruh halim böyle değilse de ben yazarken böyle yazmak zorundayım ya da yazıyorum anlamında cevap veriyor. Kısacası her şeyin çok kötü olduğu bir zamanda iyiye dair sözcükleri biraz daha yüreklendirmek gerekiyor galiba. Bizler de hani bir çözüm ihtimalinin kalmadığı diye düşünüldüğü zamanlarda, yani tek yolun şiddet, işte baskı, yasak, sindirme olduğunun sürekli tekrar edildiği bir dönemde hep söylüyor olsak da aynı sözleri tekrarlamamızda bir sakınca yok. Tam tersine aslında bir zorunluluk var. Hayır, hiçbir zaman toplumlar tek yola, tek bir çareye mahkum değiller. Zaten insan topluluğunu, toplumunu ayırt eden en önemli özellik budur. Yani dinamizmidir. Kaldı ki maalesef hani bu döngü tekrar ediyor diyoruz ya, Türkiye'de şiddet bir yanda başlıyor ve o şiddet başladığı anda neredeyse otomatik bir şekilde puzzle'ın parçaları yerleşiyor. İşte ağzından salyalar akarak intikam ve öldürme nutukları atan politikacılar, linç girişimleri için işaret bekleyen güruhlar, ondan sonra hani parti kapatmaları, dokunulmazlıkların kaldırılmasını telkin eden siyasetçiler, devlet adamları, bunun için hazırlık yapmaya başlayanlar, işte silahların mükemmelleştirilmesi ve operasyonların gözü kara bir şekilde devam ettirilmesi çağrısını yapan yazarlar, stratejistler vesaire. Bunu biliyoruz ve nitekim geçen günde başbakanın ağzından dökülen sözle de zirvesine ulaşıyor bu psikolojik ortam, bu siyasal gidiş. O da tarafınızı belli edin, ya bizdensiniz ya onlardan anlamına gelen söz. Yani eğer bizi de Türkiye'de bir milli dava olarak tırnak içinde terörle mücadele eden yana değilseniz o zaman teröristsiniz demeye getiriyor ki bu ustalık döneminin sözü olmamalıydı. Yani ustalık döneminin sözleri arasında bunlar yer almamalıydı başbakanın. Çünkü çok toy acemi bir Amerikan devlet başkanının asla usta olamayacak, sadece yakında usta olabilecek bir Junior Bush'un sözüydü, biliyoruz. Baba Bush'un, değil mi? Evet. 2001 saldırılarından sonra. yok. Oğulmuşundu. Evet. Evet, yani bundan sonra ya bizdensiniz ya tabii. 11 Eylül. 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra, evet, söylemişti bunu. Peki bir de bir ufak parantez açayım mı müsaade edersen? Bu Ali Bayramoğlu ile yapılmış bir mülakat vardı Agos gazetesinin son sayısında. Orada da bu konuya değiniyordu Ferda Balancar'ın söyleşisinde. Hı hı. Yani savaş psikolojisi iki tarafta da öfke yükseliyor. Savaş psikolojisi bunun karşılığını üretiyor diyor. Yani Kürtler açısından şiddet kurucu ve alan temizleyici bir işlev görüyor. Şiddet politik bir işlev olarak değer taşıyor. Karşı tarafta da benzer bir durum var. Yani devlet nezdinde şiddet Kürt sorunuyla başa çıkmanın bir aracı olarak karşımıza çıkıyor dedikten sonra da diyor ki yani toplumun şiddet karşısındaki tavrı ilkesel değil politik ve tarafgir. Dolayısıyla da bugün şiddete politik bir değer atfedilen bir ortamda demokratikleşme talebinin taşıyıcısı olan kesimlerin, aydınların büyük bir krizi var diyor. Bu şiddete dayalı politikalar karşısında başarısız olmanın getirdiği bir sonuç. Yani her türlü şiddete karşı ortak bir manifestoya ihtiyacımız var diyor. Ne diyorsun? Şimdi bunu da yani Ali ile ilgili olarak aynı düşünüyorum. Yani bu konuda fikirlerimiz ortak. Ben de hani şiddet karşısında ilkesel bir tutuma ihtiyaç olduğunu yıllardır söylüyorum. Hatta Yeşil Gazete'deki bir söyleşi üzerine bunu tekrar konuşmuştuk. Bir program yapmıştık burada uzun uzun konuşmuştuk. Evet. Bir defa hani ben şey ayrımının yetersiz kaldığını aynı şekilde kabul ederim. PKK'nın şiddetinin öyle tepkisel ve türevsel bir şiddet olduğunu, bir tür meşru savunma aracı olarak kullanıldığını kabul etmiyorum. Yani bu gerçekten şimdi içinde bulunduğumuz siyasal ve toplumsal yapıyı, şartları açıklamakta çok yetersiz bir tez. Hatta Kürt sorununun PKK ile iç içe girdiği tarihten bu yana olan gelişimine dikkat ettiğimizde de gerçekleri karşılamıyor bu tez. Yani Ali haklı, PKK'nın şiddeti türevsel ve tepkisel bir şiddet değildir. Kurucu bir şiddet haline gelmiştir. Kurucu şiddet dediğimiz şey de şu anlama geliyor. Sen şiddetle yeni ilişkiler yaratıyorsun, yeni alanlar kuruyorsun, yeni kimlikler inşa ediyorsun. Dolayısıyla burada sadece kendini savunmak üzere, kendi varlığına yönelmiş bir tehdidi savuşturmak üzere başvurmuyorsun şiddete. Şiddeti kendi siyasi varlığını ve kimliğini kurup sürdürmekte en önemli araç olarak kullanıyorsun, özür dilerim. Şimdi böyle olunca hani bunu pek çok alanda kullandığını da biliyoruz sonuçta PKK'nin. Böyle olduğunda da şiddetin tek kaynağının saldırgan taraftan taraf olduğunu söylemek, yani saldırgan taraf Kürtlere saldıran, Kürtlere hakkını vermeyen taraf şiddetin sebebidir dediğiniz zaman olguları çok eksik ve yanlış değerlendirmiş oluyorsunuz. Türkiye'nin bunu görme, özellikle PKK şiddetine karşı bu hani meşrulaştırıcı bakış, yani toptan meşrulaştırıcı bakış, Türkiye'de aydınlar arasında ayrım kastettiği sanırım odur. Evet. Türkiye'de belli aydınlar arasında yaygın görünüyor. Bunu terk etmiyor görünüyorlar. Bu söyleşide aynı bu söyleşinde net olarak yer almaz ama yine bu konuda da, şimdi söyleyeceğim konuda da aynı düşündüğünü biliyorum. Devletin şiddeti de zaten orada işaret ediyor. Devletin şiddeti de politika kurucu bir şiddettir. Esasen devletin varlığının, bu modern devletin varlığının bel kemiği şiddet tekelinden oluşuyor. Yani şiddet kullanma yetkisinden oluşuyor. Şimdi şiddet kullanma yetkisinin bir sınırı olduğunu kabul etmek, görmek gerekiyor. Toplumsal ve siyasal sorunları çözmenin başlıca aracı olarak kullanamaz modern devlet şiddeti. Karşısında şiddet kullanan bir örgüt olsa bile, bugünkü Türkiye'de olduğu gibi PKK çapında bir örgüt bulunsa bile buna karşı kendi güvenliğini, vatandaşının güvenliğini sağlayacak tedbirler alma hakkına sahiptir. Fakat o şiddeti yaratan soruna şiddet eksenli politika üreterek yaklaşma hakkı yoktur. Çünkü toplumsal ve siyasal sorunlar esas olarak toplumsal ve siyasal araçlarla, özellikle de siyasal araçlarla çözülür. Siyasal araçlardan kastımız da işte daha çok demokratik kanallar, usuller ve mekanizmalardır. İnsanların kendilerini ifade etmelerine, sorunlarını anlatmalarına, sorunlarının çözümü için bir araya gelmelerine, bu bir araya gelişin aynı zamanda etkili bir siyasi aktör olacakları bir ortama evrilmesine izin vermektir. Ve tabii ki bunun bir başka boyutu da haklar ve özgürlükler meselesidir. Yani bir özne olabilmenin temeli budur modern dünyada. Eğer hak ve özgürlükleriniz yoksa siz bir varlık olamıyorsunuz. Modern dünyayı eski dünyadan ayıran, yani geleneksel dünyadan, yani feodal dönemden ayıran en önemli hat burada geçiyor. Bu, o hat şudur. Orta çağın toplumsal örgütlenmesi cemaat dediğimiz bir birime dayanırdı. Sizin bir tek şahıs olarak var olma var olma hakkınız ancak o cemaatle bütünleşmeyle mümkün olabiliyordu. Modern dünyaya geçtiğinizde ise cemaat bağları çok büyük ölçüde dağıldığı için varoluşunuz için başka temele ihtiyacınız vardı. O temel de hak ve özgürlük olarak kuruldu. Siz o hakları, haklar size tanınmamışsa var olamıyorsunuz. Çok büyük güçler karşısında ezilip yok oluyorsunuz. Ya manevi olarak, yani kişilik olarak eziliyorsunuz ya da fiziki olarak yok olabiliyorsunuz, kaybolabiliyorsunuz. Şimdi topluluklar için de aynı şey geçerlidir. Yani Kürtler hak ve özgürlükler tanınmadıkça kendileri bir toplumsal özne olma duygusuna erişemiyorlar. Şimdi o nedenle devletin şiddetinin aslında savunma nitelikli olması gerekiyor. Kurucu bir şiddet ya da kurucu bir işlevle bu şiddeti kullandığı zaman devletin politikalarının meşru olmadığını açıkça söylemek gerekiyor. Bakın ne diyor Başbakan Hafız Esad'a? Sen meşruiyetini kaybettin diyor. Evet. Niye kaybettin diyor? Çünkü vatandaşına şiddet uyguluyorsun diyor. Evet. Gayet net. Gayet net değil mi yani? Evet. Bunu ayrıca bir mantık ameliyesiyle Türkiye'ye uyarlamaya gerek var mı ki? İşte bütün bu çerçeve içinde düşündüğümüzde hani bu nakaratı kıracak ciddi güçlü çıkışlara ihtiyaç var. Sadece PKK'nın şiddetini öyle meşrulaştıran eğilimlerin, yaklaşımların sorgulanmasına değil. Devletin bütün toplumu şiddetle kurma, siyaseti şiddet üzerinden inşa etme anlayışını da çok doğrudan, çok net bir şekilde sorgulayan bakışlara ihtiyaç var. Oysa bizde Türk ve Kürt refleksi gibi refleksler oluşuyor. Bu tür savaş dönemlerinde yazıda da işaret etmeye çalışmıştım. Ve devletin şiddeti, daha doğrusu bir tarafın şiddeti, diğer tarafın sınırsız şiddetinin meşruluk sebebi haline getiriliyor. O yaptı, ben daha fazlasını yapayım demeye getiriyor. İşte lanetli nakarat burada devreye giriyor ya da o nakarat burada yeniden kendini hatırlatıyor. Çünkü gerçekten de bunu o hani ne bileyim 20 yıl önceki durumları çok fazla anımsatan durumlarla karşılaşmaya başlıyoruz böyle yaklaşılınca. Evet, yani bu nakaratın ötesine geçip yani böyle bir her türlü şiddete karşı araçların meşruiyeti açısından bakmayı öğrenmeliyiz ve onun için de bir manifestoya ihtiyacımız var diyor Bayramoğlu Ali. Evet. Evet, yeni şarkıyı nasıl... Yani yeni şarkıyı nasıl yazacağımız konusunu da daha fazla tartışmamız ve bir defa şeyin etkisine kapılmamamız gerekiyor. Bakın şimdi bir toplumsal siyasal linç havası yaratılıyor. Müzakere yönteminin ne demek olduğunu bu yazıda da yazdım. Bu belki 10. yazı buna evet. ayırdığım son zamanlarda. Şimdi bu tür düşünen bizim gibi farklı bir melodi üretmek gerektiğini savunanlara bu şimdiki dönemlerde yani şiddetin yükseldiği dönemde devlet veya hükümet tarafından veya onların savunucuları taraftarlarınca ciddi bir abluka uygulanıyor, ciddi bir psikolojik baskı uygulanıyor. Biz gene melodimizi söylemeye devam edelim. Daha doğrusu bu melodiyi buradan değiştirebileceğimizi biliyoruz. Yani buradan sesimiz kısılabilir, bizlere baskı yönelebilir, bunalabiliriz gerçekten. Ama ben yeni melodiyi buradan çıkarabileceğimize hep inandım. Sözümüzün bir değeri, bir katkısı, bir karşılığı olacağına da inanıyorum. Aynen öyle. Bugün, yarın veya öbür gün değilse de belki bugün, belki bugünden de yakın ama şimdilik zor görünüyor. ama mutlaka bir karşılığı olacak. Evet. Belki bitirirken ne çalıyor? Bir şarkıyla bitirelim. Bitiriyoruz. Evet. Nazan Öncel'den aynı nakaratı çalıyoruz. Evet. Aynen öyle yapıyoruz. Hazırladı Mert arkadaşımız. Tamam söylemiştim. Çok zaten. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi bir gün olsun. Kimi gerçeklerden kaçıyor, kimi gerçeklerden. Kimin hep bir haller oluyor, kimi hep bir şeylere takıyor, kimi densiz, kimi denli. Açıyor gülleri. Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, burası açıkradyo.com.tr. Aynı zamanda ve saat 9.30 8 dakika geçerken tekrar döndük Can Tombil'le birlikte. Ve sessiz partnerimiz Mert'le birlikte Açık Gazete yayınına devam ediyoruz. Bu Türkiye'yi sarsması beklenen ama hiçbir şekilde etkile, kimsenin de pek etkilendiğini görmediğimiz, başka gazetelerde bile pek rastlamadığımız haberi biraz daha deşmeye devam edelim. Bu Milliyet gazetesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO Genel Müdürü'nün, Mehmet Uysal'ın Milliyet gazetesine ve yaptığı özel açıklamadan bahsediyoruz. Dünya devi birkaç metreküp gaza gelmez, diğerleri sırada diye Türkiye'ye bir kurtuluş ümidi olarak veriyor. Neden kurtulacağını açıklamadan vermiş olarak. Önemli, çok önemli bir haber. Bir süreden beri takip etmeye çalışıyorduk. Devamı da nihayet geldi. Bundan sonrası daha da etkili olarak gelir diye ümit ediyorum. Şöyle veriyor. Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da önemli rezervler bulundu. Doğal gaza alternatif olan kaya gazı için ilk sondaja Diyarbakır'da Shell başladı. Dün de Shell'in CEO'su, yani baş adamı, baş yöneticisi olan Peter Voser'i başbakanlıkta kabul etmiş. İkisinin de gülümseyerek çekilmiş. Arkada da gerçek değil herhalde, montaj olarak yapılmış bir kuyu var. Basınçlı su vesaire. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin doğal gaz açığına çare olarak dört elle sarıldığı kaya gazı diye başlıyor haber. Tamamen manipüle, yani şey yapılmış, mühendislik olarak, yani bir teknik, halkla ilişkiler mühendisliği olarak hazırlandığı izlenimini veren bir haber bu. Biraz teknik bilgilerle süslenip gayet güzel bir halkla ilişkiler çalışması olarak verilen bir haber, dediğiniz gibi, evet. Evet, yani mesela burada diyor Amerika'nın doğal gaz açığına çare olarak dört elle sarıldı. Şimdi daha önce bundan hiç Amerika'nın doğal gaz açığından bahseden yazıları, makaleleri görmemiştik Milliyet'te. Dört elle sarılma çalışmalarına da ilişkin görmemiştik. Buna karşı yapılan büyük, Amerika'nın dört bir tarafında girişilen, hem hukuki hem de sivil itaatsizlik eylemleriyle girişilen, bütün Amerika'yı yaz boyunca ve hatta sonbahar boyunca kat edecek olan bu doğal şeyler, doğal gaz çıkartmalarına karşı çiftçilerin, sıradan halkın mücadelelerinden hiç bahis yoktu. Ama Türkiye'nin de birdenbire umudu olduğunu belirtiyor. 4 yıldır yapılan çalışmalarda ciddi rezervler bulundu diyor. 4 yıldır Türkiye'de ciddi çalışmalar yapılıyormuş, ciddi rezervler bulunmuş. Dünya devi Shell'de Diyarbakır'da sondaja başlarken Exxon'da Trakya için yolda. Bunlar yeryüzünün en büyük, akıl durduracak kadar büyük, paranın tarihinde görülmüş en karlı şirketlerinden bahsediyoruz dünyanın. Şurası da garip değil mi? 4 sene boyunca bu çalışmalar yapılacak ve deklare edilmeyecek hiçbir şekilde. Evet. Yani daha çıkmadan Hakkari'deki petrolü deklare ettik ve ama fakat çalışmalar yapılıyor, potansiyel var böyle bir şeyin. Bunu herhangi bir şekilde deklare edilmemiş bir durum söz konusu. Evet. Adı açıklanmayan bir büyük firma daha Türkiye'ye gelecekmiş. Bu da bir teaser olarak kabul edilebilir, halkla ilişkiler çalışmalarının bir parçası. Ancak kaya gazının çıkartılma yönteminin çevreye büyük zararları olduğu tüm dünyada tartışılan bir konu olarak dördüncü satırda nihayet verilmiş. Bir de depremleri tetiklediğini öne sürenler de var diyor Fehmi Genç'in haberi sayfa 8'de. Şimdi dönüyoruz sayfa 8'e, hemen bakıyoruz. Depremler konusunda mesela işte Profesör Doktor Okan Tüysüz ve Profesör Doktor Naci Görür'le konuşulmuş. Ve kaya gazı çıkarma çalışmalarının küçük depremlere yol açabileceğini ama bu depremlerin yıkıcı deprem olmadığını söylemiş. Ve bu konudaki deprem oluşumuyla ilgili çok doyurucu bilimsel çalışmalar henüz söz konusu değil demiş. Profesör Naci Görür de bu kaya çatlatma işlemi sırasında çok büyük titreşimler oluşur diyor. Bunlara da fracking deniyor, işte çatlatma anlamında. Hydrofracking de diyorlar, suyla kullanıldığı için basınçlı su. Bu titreşimler yeryüzünden de hissedilir, ancak bunu deprem olarak nitelemek cehalettir. Aynı şey taş ocaklarındaki patlamalarda da hissedilir demiş Naci Görür. Belki de bunun da ötesinde bir depremden de bahsetmek mümkündür ama Profesör Tüysüz'ün de söylediği gibi henüz bu konuda yeterli bilimsel çalışma yapıldı söylenemez. Bu böyle. Demek ki deprem meselesini şimdilik bırakıyoruz. İkinci önemli sakıncası, daha doğrusu ilk önemli yani dile getirilen sakıncası, çevreye büyük zararları oldu. Bu konuda 8. sayfadaki haberin devamında ben bir şeye rastlamadım. Depremden bahsediliyor ama bütün haber, yani sayfanın yarısını kaplamış olan haberde, Milliyet Gazetesi'nde, çevreye olan zararından hiç bahsedilmiyor. Buna karşılık Peter Wozzer'la çekilmiş hem başbakanın birinci sayfadan hem de enerji bakanı Taner Yıldız'ın yan yana mutlu fotoğrafları var. Bir de TPAO Genel Müdürü'nün çok mutlu, gülümseyen, yakasında Türk bayrağı rozetiyle, platin olduğunu tahmin ettiğim bayraklarıyla filan iki rozetli gülümseyen fotoğrafı var Mehmet Soysal'ın. Dünya devi birkaç metreküp gaza gelmez, diğerleri sırada diye mutlulukla vermiş TPAO Genel Müdürü. Şimdi şöyle, Shell'in Diyarbakır'da sarı buğday bir sahasında kaya gazı sondajına başladığını kaydetmiş. Yakında Güneydoğu'da gene ikinci sondaj başlayacakmış. Trakya'da da bir başka şirketle anlaşma aşamasında olduklarını açıklamışlar. Enerji piyasası kaynakları, diyor Fehim Genç'in haberi, Trakya'daki ruhsatın adı açıklanmasa da Exxon Mobil'e verildiğini ifade ediyorlar. Yani yılda 40 milyar doların üzerinde kârı olan, vergi sonrası net kârı olan yeryüzünün en büyük karlı şirketleri şimdi buraya gelmişler. Boşuna gelmez diyorlar. Ve Uysal, 2011'de 115 kuyuda sondaj yaptık. 54 kuyu petrollü, 9 kuyu da gazlı olarak tespit edilmiş. Yani petrol de çıkmış. Aslında müjdelerin müjdesi. 7 petrol ve 6 doğal gaz sahası keşfi gerçekleşmiş. O da petrol ve gaz da bulunmuş. Kaya gazı çalışmaları da yoğun olarak devam ediyormuş. Yüz binlerce kuyu açan Amerikan petrol ve doğalgaz ithalatını ciddi miktarda azaltmış. Amerika'da kaya gazının 80'li yıllarda keşfedince. Josh Fox'un filmini de bir göstermekte fayda var. Gasland adlı filmi. Gerçekten insanların kendi evlerinin musluklarında birdenbire musluğa tutulan bir çakmağın alev alev yandığını görünce, bu kaya gazı şeylerinde çıkarma çalışmalarının sonucu olarak bütün yeraltı sularının da felaket bir hale geldiğini görünce ne yapacaklarını, buradaki Enerji Bakanlığı da herhalde bize böyle, Çevre Bakanlığı belki de gösterir bu filmleri. Şimdi Türkiye enerjideki bağımlılığı azaltma umuduyla kaya gazı arayışlarına 2008'den itibaren hız vermiş. Bir ara yalnız Taner Yıldız Enerji Bakanı da Türkiye'nin bir enerji açığı olmadığını da söyleyen sözler sarf etmişti. Onu da hatırlıyorum. Neyse, sonuçta deprem meselesi, deprem olsaydı orada olurdu demiş Uysal. TPA Genel Müdürü, Amerika'da yılda 400 bin sondaj yapılıyor, tamamen şehir efsanesidir demiş. Oysa Blackpool'da, Britanya'da yapılanların pek çok depreme yol açtı. Resmi olarak BBC'den ve başka kaynaklardan okuyup sizlere de aktardığımız bir şeydi. Yani deprem oluyor da bunlar büyük deprem değil diyelim. Şimdi böylece gördük, haber bu kadar. Fakat haritalar var, işte Sivas Havzası, Güneydoğu Havzası en büyüğü, Trakya bütünüyle yeşillenmiş, bir de Tuz Gölü civarında da yapılacağı anlaşılan böyle de bir harita vermişler. Şimdi Türkiye'de de büyük kaynaklar olduğu gazetenin birinci sayfadan haberi var. Gerçi birinci sayfadan verdiği çevreye büyük zararlarının ne olduğu konusunda hiçbir dünyada tartışılan bir konu demesine rağmen tek bir ibare, bir kelime bile ayrılmamış içeride haberin içinde. Ama biz bildiklerimizi şimdi iki cümleyle söyleyeceğiz. Hiç bahsetmiyor ondan. Yalnız diyor ki Türkiye ciddi rezervler bulundu lafının üzerinde öncelikle durmak istiyorum. Şimdi bakıyoruz, ciddi rezervler bulunmuş. Neymiş? En çok kaya gazı kimde diye bir liste yapılmış. Ve listenin başında Çin 36 rezervden bahsediyor. Trilyon metreküp. Sonra Amerika 24,5. Sonra Arjantin 22. Sonra Meksika 19. 10'da 2. Sonra 5. sırada da Güney Afrika var. 13, 10'da 7. Sonra böyle 11... 11 2 11 8 2 6 buçuk 6 3 diye gidiyor. İlk 10 böyle 6 3'te de bitirmiş listeyi. Peki Türkiye'de de ciddi rezervler bulunduğuna göre herhalde böyle 2 olur herhalde. 2.1 ya da 2 3 öyle bir şey, evet. Bekliyor insan değil mi? Hayır, 0.4 diye küçücük bir rakam koymuşlar. Yani 36 trilyon metreküp var, bir de 0.4 trilyon metreküp. Bu kaç? 4 milyar metreküp mü yapıyor? Ne yapıyor? Benim kare cümlem zayıf olduğu için bunu tam hesaplayamayacağım ama yani 0.10'da 4'ten bahsediyoruz. Buna da ciddi bir kaynak diyorlar. Gerçekten şimdi taşı tutup gazını çıkaracaklar gibi o kadar az bir alandan, evet, bahsediyoruz. 0.04. Yani yarım, %1 bile değil. Yani yüzde değil de bir trilyon metre kübün yarısından az, %40'ı. Ama diyorsun? Ciddi rezervler olduğu da söyleniyor. Evet, söyleniyor haberin başında. Şimdi bir de haberin başındaki başlıkta verilen şeyin üzerinde de durup iki saniye okumayı tamamlayalım. Ciddi zararlara yol açacağı dünyada tartışılıyor demiş. Tek kelime yok haberin içeriğinde bu ciddi zararlar neden? Ve şöyle anlatıyor, bir grafiklerle de verilmiş. Yeterince derine gömülerek gaz oluşturma olgunluğuna ulaşmış bazı kayaların bünyesinde hapsolmuş bol miktarda doğal gaz bulunabiliyor. Bu gazı çıkarmak için kaya tabakası deliniyor. Sonra kalınlığı az olduğu için sonda delme işlemi yatay olarak devam ediyor. Sondaj kuyusu toprağa herhangi bir sıvı karışmasın diye betonla çevreleniyor. Bu da tabii dünyada ilk defa herhalde başarıldı. Burada gördüğümüz Milli Eğitim bu grafiğinde. Çünkü bütün yeryüzünde ne kadar sondaj varsa karıştığına dair haberlerden geçilmiyor. Kuyuda ve kayada elektrik akımı kullanılarak delikler oluşturuluyor. Sonra aşağı deliklere doğru yüksek basınçlı kum ve su karışımı yollanıyor. Kaya çatlatılıyor. Yeni başlayanlar için gaz çıkarma gibi bir şey yapılmış galiba. Evet. Çatlak araları bir daha kapanmaması için kumla doldurulup geçirimlilik sağlanıyor. Bunun da bak böyle örümcek ağı gibi çok güzel grafikleri de var. Basınç düşürülerek serbest kalan doğal gazın kuyuya akışı sağlanıyor. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar. Şu elimde abilerim, ablalarım, şu elimde görmüş olduğunuz kaya gazı çıkarma makinesi bu kadar basittir. Al bir tane, yavrunu sevindir. Sen de çıkar gazı. Sen de çıkar gazı. Böyle bir haber verilmiş ve de hoş bir şey. Bir ufak eksiklik daha var yalnız haberde, bu kadar detaylı haritalar, grafikler filan. Bu kum, basınçlı kum ve su karışımı var ya, orada bir de acayip kimyasallar var. Ve gizli kimyasallar var galiba. Onları pek söylemiyorlar, açıklamamışlar. Ha. Yalnız Amerika kıtasında özellikle çiftçilerin bu işlerle hiç ilgisi olmayan, çiftçileri bile deli gibi çevreci haline getiren, isyancı haline getiren olaylarda, çünkü çiftliklerinde arazilerinin değerinin de sıfıra inmesine yol açan zehir, toprakların ve su altı, yer altı sularının zehirlenmesine yol açan, bu yüzden de bütün çiftçileri sıradan, hatta belki de sağ partilere oy verdiği bile düşünülebilecek olan çiftçileri ayağa kaldıran, bu isyana teşvik eden olay da bu zaten. Çünkü acayip kimyasal maddelerle toprak mahvediliyor. Ama öyle demeyin. Türkiye'de yapılanların, bütün bu olanların hepsi vatandaşın lehineymiş. Bunu da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Shell'in CEO'su Peter Wasser'ı kabulü sırasında yaptığı basın açıklamasında açıklamış. Türkiye'deki bölgedeki, Türkiye ve bölgedeki olayları ve potansiyelleri değerlendirmiş. Bir basın mensubunun Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in BOTAŞ'ın maliyetinin altında gaz satmasının bütçe açıklarındaki en önemli nedenlerden biri olduğunu söylemiş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş Yıldız'a. Yıldız da şu şekilde cevaplamış bu soruyu. Zam mı istiyorsunuz? Güzel. Ardından çok özlü bir cevap. Evet. Ardından yani. Da Maliye Bakanı Şimşek'in bahsettiği konunun doğru olduğunu ve şu anda BOTAŞ'ın maliyetinin altında piyasaya gaz sattığını anlatan Yıldız, diğer üretim maliyetlerimizi de karıştırıp avantajları vatandaşlarımızın lehine kullanmaya çalışıyoruz demiş ve su gibi ucuz kaynakları mix ederek ortaya bir fiyat çıkartıyoruz demiş. Ve ondan sonra da Shell'in CEO'su Wasser, Shell'in firmanın, yani bu firmanın 89 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, önümüzdeki yıl 90. yılını kutlayacağını ve bundan da büyük işte gurur duyduğunu bu söylemiş. Bu hakikaten çok iyi. Nijerya'daki Shell'in korkunç yıkımına, Nijer deltasındaki petrol sızmaları ve orada yerlilerin Kensaro Uiva ve arkadaşlarının barışçı yolla direnmelerinin sonunda da idam edilip ortadan kaldırdıklarını soran bir gazeteci olmuş mu acaba Shell'e? Şöyle sorular sorulmuş. Alaska ve Doğu Afrika'daki çalışmalarınız hangi aşamada diye sorulmuş. Wasser de bu soruyu Doğu Afrika'nın doğalgaz kaynakları açısından dünyanın enerji talebinin karşılanmasında hayati bir önem taşıdığından bahsetmiş. Doğu Afrika'nın gazları hem Avrupa hem de Asya'nın ülkelerini besleyebilecek düzeyde olduğunu söylüyor. Biz Shell olarak LNG ile ilgili çalışmalara katılmak isteriz diye konuşmuş ve son olarak da Tanzanya'da arama faaliyetlerinin devam ettiğini, diğer ülkelerde de birkaç blok bulunduğunu anlatan Peter Wasser, Alaska'da geçen hafta sondaja başlama konusunda yeşil ışık aldıklarını bildirmiş. Obama'dan değil mi? Evet. Yani son kalan batan geminin malları olarak bunu da söylemiş. Şimdi şöyle, aslında bütün bu işte şiddet, PKK sarmalı vesaire arasında tamamen ortadan, gözden kaybettiğimiz bir şey de yeryüzünde bütün bu televizyon dizileri, elektronik halüsinasyonlarımız içinde, yanılsamalarımız içinde şirketlerin kontrolündeki devletlerin ekoloji, ölümcül ekolojik tasallutunun gözden kaçtığını kesinlikle söyleyebiliriz. Chris Hedges de "Hayat kutsaldır" yazısında aynen böyle söylüyor ve ne kadar kötüleşirse biz de kendimizi daha çok kendi içimize kapatıyoruz, bunları görmemeyi tercih ediyoruz diyor ve şuna ikna ediyoruz kendimizi, ne küresel ısınması yoktur diyorlar, ya da yoktur diyoruz ya da varsa da adapte oluruz, kendimizi uyarlarız diyoruz ve her iki cevabımız da bizim ebedi optimizm manyaklığımızı, ebedi iyimserliği besliyor ve fütursuzca şahsi konforumuzu da kovalamamıza yol açıyor. Yani biz Amerika'da realite, gerçeklik fazla tatsız olduğu zaman bunu yok görmezden gelmeyi tercih ederiz diyor. Ama yakında realite hepimizin üzerine furyalar gibi çökecek diyor. Furya, cehennem tanrıları mitolojideki ve bütün o kendimizi beğenmişliğimizi, kendi halimizden memnun olmuşluğumuzu ve sonunda da nihayet hayatlarımızı da paramparça edecek diyor. Ve biz bir tür olarak artık yok oluşa mahkum olabiliriz. Ve bu çok çok acı bir gerçek, bir babanın, benim gibi babaların da, ana babaların da hazmetmesi çok güç olacak. Yani bütün balıklar bitti, ormanlar kesilip duruyor. Su tamamen kontamine olmuş vaziyette. Öyle demeyin, ucuzmuş ve miks edilerek kullanılıyormuş Taner Yıldız'a göre. Ya 10 sene sonra galiba, ben hatırlamak istemem Taner Yıldız'ı bu sözüyle ama su gibi ucuz kaynaklar dediği için de tarihe bir not düşülecektir. Evet ama bu yalnız mesele Taner Yıldız'da değil. Ona o soruları sormayan medyada da ve buna sahip çıkıp buna karşı çıkmayan kamuoyunda da kendimize de çuvaldızı batırmamızda da fayda var. Yani ormanlar tamamen, işte Brezilya'da da yüksek mahkeme kararıyla yağmur ormanlarının yıkımına tekrar gidiliyor. Su tamamen kontamine olmuş vaziyette pek çok yerde. Yani Shell'in hiç açıklamadığı o Nijerya'daki herhangi bir Nijerya Shell diye yazarsanız, Nijer Deltası, YouTube'da bakın ve görün nasıl bir facia yaşandığını oralarda. Ama Nijerya, Kara Afrika, uzak tabii, kimse görmüyor. İşte okyanuslardaki asit seviyesinin tavana vurduğunu ve bütün kabuklu deniz hayvanlarının da yok olmak üzere, bütün beslenme zincirinin kırılmak üzere olduğunu da, toprağın artık perişanlığının, zehirlenmesinin sonunun olmadığını, atmosferdeki bütün derecelerin tavana vurduğunu, bütün rekorlar ve sadece birileri ta uzakta ve ya da pek yakınımızda, işte Taner Yıldız'ın ve Başbakan Erdoğan'ın yanında gördüğümüz gözlüklü, beyaz saçlı, kravatlı, takım elbiseli, mütevazı görünüşlü Peter Fosser'in, Hollandalı olsa gerek çünkü Hollanda kraliyetine ait bir şirket bu, görünen efendi görünüşlü adamın emrinde olduğu muazzam karlar, bir avuç insanın ve şirketin karları uğruna torun torba hep beraber gömülmek üzere olduğumuz gerçeği var. Bunu ister beğenelim bu gerçeği, ister kabul etmeyelim, işte şimdi Türkiye'de bir gazetede de olsa görüyoruz. Bakanların ve başbakanın yanında fotoğrafları olan bu insanlar aslında müstehcen paralar kazanıyorlar ve hiçbir şeye, herhangi bir değere karşı tamamen kayıtsızlar. İster bu hayat olsun, ister yoksulluk olsun ve gezegenin ölümünü de bir başka yatırım fırsatı olarak değerlendirdikleri apaçık ortada. İşte bütün buzların altındaki kutup sularının altında da petrol, gaz ve mineraller ve balık avlama peşindeler. Ve ekosistemle olan ilişkimizi de bu şirketler dikte ettikleri için, diyor Chris Sages de, bizim bütün hayatımız için borçlu ve bağımlı bulunduğumuz ekosistemle ilişkilerimizi bu insanlar belirliyor, bu şirketler. Dolayısıyla da kurtulma şansımız giderek daha karanlık hale geliyor ve 5000 küsur yıllık yerleşik insan faaliyetleri böylece kolektif bir cinnetle sona ermek üzere, demiş. Bütün doğal kaynaklar sonuna kadar, suyu sıkılana kadar kullanılıyor. Yakında bitecekler ve ortadan kalkacaklar. Zaten Amerika'nın dört bir tarafında kuraklıklar, ormanları da, kuzeydoğusunda da Amerika'nın, kuzey batısında da kuraklık götürüyor şeyi. Ve bütün bu böcekler kışı sağ kalarak geçirmişler. Ve bütün diğer börtü böcek, çam böcekleri. Dolayısıyla o da özünü emiyorlar. Bu kakalak bir takım böcekler işte. Ve böylece ormanların artık hayatiyeti olmuyor. Ve geleneksel gürgen ormanları, yerlerini kozalaklı ağaçlar, onlar yerlerini başka ağaçlara bırakmışlar. Ve bütün geleneksel hayat çekilip gidiyor. Böyle işte. Yani birden hiç son derece ürkütücü, işte bir anda gelip Datça'da da görülüyor. Cezayir'de 20 kişiyi öldüren acayip fırtınalar bir anda gelip, fırtınalar, ani kasırga, hortumlar çıkıyor. Şiddet dolu doğal şeyler, işte Samsun'da çocukları boğan, Bodrum'da kendi evlerinin Bodrum'unda boğan seller. Ve aniden bir anda ortaya çıkıyor. Bir anda çıkıyor. Ve işte böylece kuraklık bazı bölgelerini yok edecek. Dünyanın diğerlerinde de durmak bilmeyen yağmurlar, işte musonlar geç geldi vesaire ve beklenmedik anda Hindistan'da, Pakistan'da oldu. Ve yani tamamen aşırılıklar dünyası. Fırtınalar, tornadolar, seller, toz çukurları, ateş ve su. Ve siyasi liderlerimiz de bunlara ortak oluyorlar, bu çöküşümüze, dünyanın ve canlıların çöküşüne. Politik sistem, siyasi sistem de eski dünyanın yıkılan, bitmek üzere olan Roma'nın, kadim Roma'nın medeniyetinin son günlerindeki gibi artık meşrulaşmış, legalize olmuş rüşvetler ve çıldırmış durumda herkes. Bir ölüm sarmalı, benim de yazımda da sözünü ettiğim ölüm sarmalı gelmiş durumda, çatmış ve sivil itaatsizlik tek yol olarak karşımıza çıkıyor. Greenpeace aktivistlerinin mesela Gazprom'a ve platforma ve gemiye, Anna Akhmatova gemisine kendilerini zincirlemeleri gibi tek anlamlı rezistans, direniş biçimi bu. Oy kullanmanın filan pek bir anlamı kalmadı. Direnme bir ahlaki zorunluluk. Zaten eğer geri durmazsak, mücadele etmezsek diyor Chris Hedges, o zaman umut kelimesini kullanamayız. Ama bu şirketler kendi bu sonuna kadar suyunu sıkma, hayatın bütün özünü emme çabasını engel görecekleri her şeye karşı da şiddet kullanacaklardır. Bu konuda kendimizi aldatmamalıyız diyor. Yani sadece yükselen bir düşmanlık, hasımlık bekleyeceğiz görünüşlerine, medeni görünüşlerine aldanmamak gerekir demiş. İç ve dış güvenlik güçleri, yani şirketlerin emrindeki bu devletten pervasızca bu sömürüyü sürdürmek için giderek daha açık bir şekilde her türlü muhalifi bastıracak, şiddet kullanacak. Şirketlerin demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle, insan haklarıyla ya da hayatın kutsallığı konusunda herhangi bir kaygıları yoktur ve olamaz. Ve onlar şeye kararlılar, yeryüzünde ayakta kalmaya son kalacak olan yırtıcılar olarak kalmak kararlılığındalar. Ondan sonra da onlar da sönüp gidecekler tabii ve sadece çünkü diye bitiriyor yazısını Chris Hedges. Çünkü zaten sınırlanmamış kibir her zaman kendini yok oluşla bitirir demiş. İşte dünya devi birkaç metre küp gaza gelmez, diğerleri sırada. Evet, böylece bitiriyoruz şimdi. Mithat Sancar'la birlikte de epey konuştuk biten şarkı. Ama sonunda melodi hala sallanıp duruyor. Irving Berlin'in de bu konuda çok hoş bir bestesi var. Martin Kaur'un sözleriyle bunu tartışmıştık. Şimdi de zihnimizde sallanan bu güzel melodiyi yeni bir şarkı yazmadan önce zihnimizde sallanmakta, dönüp duran o melodi üzerine yazılmış güzel bir şarkıyı Louis Armstrong'dan dinleyelim. The song is ended, şarkı bitti, but the melody lingers on. Ama melodi hala sallanıp duruyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. The song is ended, but the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on. The moon descending, but it's found the break of dawn. You and the song have gone, but the melody lingers on.